Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında sizlerin huzurundayız. Allah-u Teala sıhhat ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'i bitirmek, ibadat-ı taat ile geçirmek, teravihlerine, teheccüdlerine, zikirlerine karşı kuvvet ve neşat cümlemize ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Birbirimizi haberdar edelim. Lale Gül TV'de sohbet başladı diye mesajlar çekelim. Bir kişi bir kişidir. Belki işte bu mübarek aya karşı biraz daha duyarlı olmaya, haramları, günahları bırakmaya, nasuh tevbesine vesile oluruz. Bu itibarla emri bil maruf niyetiyle tebliğde ulaştırmakta çok fayda var. Bir mesaj, bir tweet, efendim, bir telefon deyip geçmeyin. İnsan hayatı değişebilir. Çünkü siz de kazanırsınız. Bu sefer ahirette de kurtulursunuz. Sen kuluma acıdın, ben de sana acıdım Mevla buyurur. Ramazan-ı Şerif'te hayırlar ve iyilikler kat kat artıyor. Bu itibarla bu mübarek ay hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çok önemsenmiştir. Sahabe-i kirama önceden beyanlarda bulunmuştur. Teşviklerde bulunmuştur. Daha Ramazan-ı Şerif gelmeden birkaç gün kala hutbeler irad etmiştir. Şimdi yani ekseriyet farklı cihetlerden Ramazan-ı Şerif'in tabii ekonomik boyutu var, siyasi boyutu var. İşte herkesin kendine göre bir fayda celbetmek istediği alanlar vardır. Bu itibarla herkes yine Ramazan-ı Şerif'i efendim önemsiyor, önemsemek zorunda. Çünkü toplumsal bir hadisedir. Ama Allah için önemseyen, dini açıdan bakan, ibadet için hazırlanan, infak için hazırlık yapan azdır. İnşallah biz onlardan olmak için gayret edelim. Sohbetler de bu mealdedir yani. Bu teşvik mahiyetindedir. Yoksa her senenin her günlerinde sohbetlerimiz var. Ama Ramazan-ı Şerif'te olmasının farklı özellikleri var. Yani teşvik anında inşallah yerini bulur. Ve insanların manevi tarafları, işte şeytanların da bağlanması hasebiyle ibadete karşı hevesleri daha ziyade olur diye düşünüyoruz. Enes İbn Malik radıyallahu teala anh'ta rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayı ikbal ettiğinde yani yöneldiğinde artık işte Şaban-ı Şerif'in son günlerinde taaccüp ederek efendim işte hayretini gizlemeyerek Sübhanallah yani bu şaşkınlık ifadesidir esasen. Fakat burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in muradı yani ne büyük Allah der gibi dercesine yani bizim gibi kullara Ramazan-ı Şerif gibi bir nimetin ihsan edilmesi ki geçmiş ümmetlerde olmayan bir nimetin bizim ümmete lütfedilmesi Kadir Gecesi geçmiş ümmetlerde yok. Ramazan-ı Şerif bir ay oruç bizim gibi yok. Onun için yani ne ilginç bir fazilet, meziyet buyurmak istiyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mâdâ testekbilûn. Ne büyük bir ayı karşılıyorsunuz. Ne büyük bir aya girmek üzeresiniz. Biz şimdi girmiş bulunuyoruz tabii. Dün gece itibariyle ilk teravihimizi kıldık. Elhamdülillah. Mâdâ testekbilûkum. Ne büyük bir ay da sizi karşılıyor. Bunu yani keşke bilseydiniz. Bilseydiniz daha ziyade hazırlık ederdiniz buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mümin için ganimet olduğunu beyan ediyor. Tabii eskiden insanların şimdiki gibi her dakika bakkallar, marketler önlerinde yok. Bu yüzden insanlar iftarlık ve sahurluk için hazırlık yapıyorlardı. Yani Osmanlı döneminde bile böyle olduğu anlaşılıyor. Şimdi tabii istediğin dakika gidip istediğin yerden temin edebildiğin için biraz da bu işin zevki de kalmamış olabilir. Ama hadis-i şerifte sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte fe gunmun lil mümini. Ramazan-ı Şerif mümin için ganimettir. Mümin için ganimettir derken tabii bu ganimetlik mefhumu devam ediyor. Çünkü ganimet insanın efendim karı demek, fırsatı demek, değerlendirmesi gereken şey demektir. Ramazan-ı Şerif bu itibarla bizim için en büyük ganimettir. Çünkü bir Kadir gecesine rastlarsak 83 sene 4 ay ibadet etmekten hayırlı olacak. Bu ne büyük bir ganimettir. O da bu Ramazan-ı Şerif'in gecelerinden birindedir. Bu itibarla önümüzde çok fırsatlar var. Bedir gecesi var, Kadir gecesi var. Kadir gecesi hakkında birkaç muhtelif rivayetler olduğu için yani ibadetle geçirmek suretiyle çok kazanacağımız, bizi kazandıracak imkanlar var. Zekatından, fitresinden, hayırından, teravihinden yani başka efendim, tabii zekat her gün ve gece verilirse de fitre Ramazan-ı Şerif'e yine mahsus bir hadisedir. Bu itibarla çok büyük ganimetler var. Ve ذَلْكَ اَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ لَهُ النَّفَقَةَ لِلْعِبَادَةِ Bir hususu özellikle beyan ediyor. Mümin kullar ibadet yapabilmek için nafaka hazırlarlar. Nafaka yani işte harcayacakları parayı bir kenara koyarlar. Yani dedim ya, evvelce Ramazan-ı Şerif'in bu şekil değerlendirilmeleri vardı. Şimdi işte herkesin işte cebinde parası var. İstediği zaman da o parayla istediği şeyi alıyor. Biraz o bakımdan çarşılar, pazarlar çok yaklaştı hani meselesi. Bu şeyler, efendim zevkler diyelim, maddi manevi zevkler daha az yaşanıyor. Hani her şeyin bol olması, istediğinde ulaşılır olması biraz işin tadını tabii kaçırıyor. Evvelce bu ruh ve şuur daha ziyade mevcut idi. Çünkü insanlar hazırlık yapıyorlardı. Hazırlık yapıyorlardı. İşte efendim, şimdi zaten yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi, bu seralar, meralar. Yani hiçbir hazırlığın da manası kalmadı. Ben şimdi soruyorum, patlıcanın zamanı mı, patatesin zamanı, domatesin zamanı mı? Yani neden? Her zaman bulunuyordu ondan. Halbuki evvelce biliyorsunuz, turşusunu kurarlar, yok efendim kuruturlar, bunları ipe asarlar, şunu yaparlar. İşte Ramazan Şerif'ten evvel de böyle iftarlık, sahurluk, iftariyeler, sahuriyeler, hazırlıklar yapılır. Bunun içinde tabii bir nafaka, bir para mesela kenara konulur. Ne kadar şey değil mi? Yani insanın işi önden görmesi bakımından, ne diyeyimse fikri bakımından, kalp hazırlığı bakımından önceden bir hazırlık yapmaz. Şimdi zaten Ramazan geliyor, ya 3 gün kaldı. Geliyorsa geliyor. Ne olacak? Zaten pideler çıkıyor. Zaten cebimde para var. Her şey her zaman mevcut. Bu şey de kalmadı yani. Evet. Belki 40-50 sene evvel bile yaşanan şeyler yani. Şu anda tabii o zamanki şey imkanlar çok değişti şu anda. Bu internet zaten hayatın tümünü etkiledi. Şu son 10-15 senenin efendim duygusuzluğu, şuursuzluğu her şeyi birbirine yakın etti. Yakın ederken ele yakın etti, gönle uzak etti. Göze yakın etti, kalbe uzak etti. Çünkü insan devamlı ulaşacağı şeyleri kalpte yer vermez artık. Düşünmez. Onun için bir hazırlık şeyi geliştirmez. Beyninde bir şey üretmez, proje üretmez. Çünkü neden? Ne lazım canım, her zaman bulunan bir şeyler bunlar. İşte Ramazan-ı Şerif'te böyle biraz şey oluyor. Ama ya bilmiyorum tabii, yeni nesil belki yeni olarak bu cepleri yaşayanlar, işte yeni ergenliğe erenler, işte yeni Ramazan'dan, teravihden haberi olanlar belki farklı lezzetler alıyorlardır ama ya biz geçmişle kıyas ettiğimizde hani nerede eski Ramazanlar, nerede eski bayramlar falan demeye başladık çoktan. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hazırlık yapmayı burada tavsiye ediyor. teşvik ediyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif için yapılan hazırlıkların da ibadet için olduğundan ibadet sayıldığını beyan ediyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını çok müjdeliyordu. Tebrik, yani İslam'da tebrik var mıdır? Kutlama var mıdır? İşte insanın çocuğu oldu. Hayırlı olsun, mübarek olsun, çocuğunu kutluyoruz. İşte efendim, ev aldı, yeni ev aldı, yeni araba aldı. Böyle tebriklerimiz vardır, şu anda da yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tabirleri. Bunlar İslam'da yeri vardır. Alimler buna delil getirirlerken şu hadis-i şerifi delil getiriyorlar. Kainatın efendisine buyurdu sahabesine, قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرٌ شَهْرُ رَمَضَانٍ شَهْرٌ مُبَارَكٌ. Size Ramazan-ı Şerif geldi. O çok mübarek bir aydır. Mübarek yani bereketli olsun, hayırlı olsun. Efendim maddi manevi bereket fazlalık demektir. Burada da hani bu yemek bereketlendi ne demek? Ya üç kişilik yaptık, beş kişiye yetti, yetince ne bereketli yemek dersin. O ama beş kişilik diye hazırlarsın, üç kişi yedi süpürdü, iki kişi hala yok mu dediyse, lan bu ne bereketsiz bir sofra oldu dersin. Ve bu manada Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini tebşir ediyordu. Ve tebrik ediyordu. Yani bereketli geçmesi için duada bulunmuş oluyordu. Bazı cümleler ihbari olur. Yani bu ay mübarektir gibi zannedersin ki hani bir şey bildiriliyor burada. Halbuki o ihbari cümlelerin altında ne vardır? İnşai manalar vardır. Yani dua veya beddua manası vardır. Şimdi lanetullah, Allah onlara lanet etti. Lügat manası etti oluyor ama etsin anlamı çıkıyor. Katelevumullah, Allah onları kahretti. Ama mesela meallerde ne veriyoruz? Kahretsin veriyoruz. Aynı bunun gibi mübarekün. Mübarek aydır. Ne demek? Mübarek olsun. Bu da tebrikin esasını teşkil ediyor. Selman Farsi radıyallahu anh'tan gelen rivayette de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya eyyühen nâs kad ezallekum şehrun azîmun mübarekün. Yani orada da ey insanlar diye tabii Müslümanlar buna muhataptır genel manada ama ey insanlar denilip özellikle ey Müslüman insanlar manası kastediliyor. Çok mübarek bir ay, çok büyük bir ay sizi gölgeledi. Gölgesi üzerinize vurdu. Yani işte Şaban-ı Şerif'in son günleri bu noktada Medine'de çok önemliydi. Zaten Mekke döneminde Ramazan-ı Şerif şeyi yoktu hicretten önce. Ramazan-ı Şerif Mekke döneminin efendim vazifelerinden olarak teşri' edildi. Yani Medine'nin demek ki Şaban'ın son günleri açısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tebşiratı, müjdelemeleri, tebrikatı, mübarek olsun temennileri ve duaları çokça işitiliyordu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne günlerdi o günler, ne hayırlar vardı, ne bereketler vardı. Asr-ı saadet idi, asr-ı berekat idi. Ama bizim gibi zavallı biçareler kaldık dünyanın sonuna. O bereketlerden müstefit olamadık. Ama yine hadis-i şerifleriyle teselli olmaya çalışıyoruz. Sahabensin isimleriyle onlara radıyallahu anh diyerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirerek, işte o günleri yad ederek, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyururdu. Şaban şu anda şöyle buyururdu. Ramazan başında şöyle buyururdu. İşte Ramazan hilalini gördüğünde şöyle dua ederdi diye. Size şey etmiştim, öğretmiştim o duaları. Gerçi bu akşam da okuyabilirsiniz hilal duaları. Yani hatta bazı hadis-i şeriflerde sonra gördüm. Yani onu yazmışım tabii. Ramazan kitabımda hepsini yazmışım. Sayfa 378'den başlıyor. Ramazan Şerif Risalesi diye benim kitabım var. Kaç sene evvel çıkmıştır o. O kitabın 370... Yok, o iftar duaları alınmış. Onu yanlış ettik. Kitap önümde. Efendim, iftar duaları en başta olması lazım. Hilal duaları. İftar duaları 378'lerde başlıyor. Onlardan birkaç tane size dua talim edeceğim. Dersimizin sonunda. Sayfa 18'de Ramazan-ı Şerif'in te hilal görme duaları. Tabii dedim ya, İstanbul'da hilal görmek birinci, ikinci günler için zor oluyor. Ama herhalde yani bu gece ikinci gecedir. Bu gece veya En geç yarın mutlaka hilali görürüz. Yani evlerde, ocaklarda, işte camilere çıkıyoruz. Yani tabii biraz güneş battıktan sonra, hemen akşam saatinden sonra, ikinci gece, üçüncü gece bir 45 dakika falan durur. İlk gece zaten, yani dünkü gece çok birkaç dakika durduğu için zaten görülmez. Bir de bizim bu şehir hayatında, dedim ya, şehir dumanları ve gazların yükselişi ufuk çizgisini bize kaybettirmiştir. Onun için tenha yerlerde falan, yüksek yerlerde, ufuk çizgisini gören yerlerde yükselebilir. Dünkü gece için konuşuyorum. Bu gece biraz daha fazla durur. Yani ikinci, üçüncü geceler 45 dakikaya kadar falan duruyor. O arada görmek daha müyesser oluyor, güzel oluyor. Hilali karşılamak da lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hilal görün, evi şehra diyor. Yani buradan da anlaşılıyor ki, hani ilk iki gecede göremedinse de bu duaları okuma anlamına, okuyamazsın anlamına gelmiyor. Yani sen artık ne zaman rastlarsan, ama hilali gözlemek iyi bir şey de, göremesek de biz dualarını yapalım. Sayfa 18'de başlıyor Ramazan-ı Şerif'in sayesinde. Öyle güzel dualar var ki. Mesela ben geçen perşembe dua şeyde söyledim. 3 kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikten sonra Elhamdülillâllezî halakani ve halakake ve kaddara leke menâzile ve cealeke âyeten lil âlemîn. Mesela bu gece bunu birazdan, şimdi iftar olduktan sonra, tabii ay biliyorsunuz gündüz gözükmez. Efendim iftar saatinden sonra şu hamdi okusanız mesela, bunu vakitler, yerler yetişmediğinden ben dergide birkaç tanesini alabildim. Efendim hepsini alamadım. Onları da zaten geçen ayında, yani Mayıs ayında, Haziran ayında dergisine koymadık. Hilal geçtiği için. Ama kitapta 18'inde hadisi var, 19'da duası var. Mesela bu duayı okusa insan. Ya ne diyor? Ay'a hitap ediyor, hilale hitap ediyor. Bu gece gözleyin. Olmadı yarın da hilaldir. Yani yarın üçüncü gece oluyor. Mutlaka gözleyin ya mübarek. Yani bu kadar kolay bir işi yapamıyorsak ne iş yapıyoruz ya? Gökteki Allah'ın ayı. Ne diyeceksin? 3 kere Allahu Ekber diyeceksin. Rabbim her şeyden büyük. Ondan sonra ne diyeceksin? Ay'a hitap ediyorsun ha. Bak şimdi. İşte bu meseleler çok önemlidir. Ay beni duyar mı? Ay'ın Rabbi duyar. Ay da duyar. Allah Teala geceleri, günleri şahit etmiştir. Ay duymasa sağında solunda melek var. Melek duyar. Şahitlerimiz var. Onlar bize ahirette de şahitlik edecek. Defterimize de bizim tekbirimizi, hamdimizi yazacaklar. Ne diyorsun ay'a hitap ederek? Elhamdülillahi. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur. Çünkü bütün iyilikler ondandır. Hamdü sena ve şükür iyiliğe karşılık yapılır. Bize kimin iyiliği var Allah'tan gayri? Kimler iyilik yapıyorlarsa da Allah Teala'nın yarattığı, yaratmasıyla yapıyorlar. Sebep kılmasıyla yapıyorlar. Onlar ancak aracı olmakta kalıyorlar. Ama yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Onun için bütün hamdler Allah'a yapılır. Kullara bir teşekkür borcumuz olursa da, kullara hamdü senada bulunmak mecburiyetinde değil. Zaten hamd ancak Allah'a yapılır. Teşekkür başka, hamd başka, şükür başka. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki, halakani beni yarattı ve halakaki seni yarattı. Ay, ey hilal, ey Ramazan ayı. Çünkü beni yaratmasaydı, seni yaratsa bile benim senden haberim yoktu. O zaman nerede hamd edecektim? Ama beni de yarattı, seni de yarattı. Ve gaddara leke menazil. Sana menziller ve duraklar tayin etti. Biliyorsunuz. Hüvellezî cealeşşemse diyâen vel kamere nûran. Ve gaddara menazile. Ay için menziller, burçlar yani. Burçlar takdir etti, tayin etti. Ay onlarda dolaşıyor. Efendim, güneşin bir günde dolaştığı, yani doğudan doğuyor güneş, bu sabah doğudan doğdu, bu akşam şimdi birazdan batıdan batacak. Güneşin bir günlük devrini ay efendim bir ayda dolanıyor diyelim. Menzilleri var. Veya bir yılda dolanıyor. Yani aylık şeyleri var, durakları var, menzilleri var, burçları var. Yıllık var. Mevla Teala ona menziller tayin etti. İşte o gecekenler, işte vesaire onun burçları. 12 tane burç Allah Teala halketti, takdir etti. 12 burç var. Bu burçlarda duruyor. Oradan ona, oradan ona konaklaya konaklaya gidiyor. Sana menziller takdir etti. Ve cealek ayetelil alemin. Seni alemler için ayet yaptı. Yani Allah'ın ayeti varlığının, birliğinin, kuvvetinin, kudretinin, sonsuzluğunun delili yaptı seni. Hilale söylüyorsun bunu. Şimdi bu akşam yapabilirsin bunu. Gördün, göremezsen de okursun. Semaya bakarsın, okursun. Ama yarın illa görünür. Yani bugün de kaçırdın. Yarın çünkü çok daha fazla durur. O arada da herkesin görünceye kadar duruyor yani. Tabii hava çok bulutlu olsa o zaman buluttan gözükmüyor. Öyle de hava ama gökte gözüküyor. Kim bunu derse diyor Allah-u Teala yubahi yubahillahu bi melaketi. Bu hamd duasını okuyan kuluyla Allah Teala meleklerine karşı iftihar eder. Ve buyurur ki şehdü ya melaketi, ey benim meleklerim şahit olun. İnni uşidukum, ben sizi şahit tutuyorum. Kad e'tektü hazel abde minennar. Bu kulumun boynunu cehennemden azat ettim. Ya bir hilal duasıyla, bir Allah'ımızın yarattığı mübarek Ramazan-ı Şerif ayının hilalini gördüğümüzde, gözetlediğimizde okuduğumuz şu dua ile cehennemden azat olma imkanımız var ya. Allah Teala bu cehennemden kurtulmayı bu kadar kolay etmişken bir insan yani Allah'ından uzak, zikirden gafil, ay mı doğmuş, güneş mi batmış, ne gelmiş, ne gitmiş, kim ölmüş, kim kalmış, hiç insanı Allah'ın nimetlerinden, Allah Teala'nın ayetlerinden istillad etmez mi? Tefekkür etmez mi? Rabbini hatırlamaz mı? Düşünmez mi? Gelen nimetleri hamdle karşılamaz mı? Musibetleri işte inna lillahi ve inna ileyhi raciun dualarıyla karşılamaz mı? Her halükarda ne gelirse gelsin Allah Teala elhamdülillah ala kulli hal, her şey senden, her halükarda hamdü sena sana mahsustur demez mi? Yani bir insan Allahsız Celle Celaluhu nasıl yaşayabilir ya? Her şey onun elinde. Kudretinde yani demek istiyorum. Bizim gibi eli yok aşağı. Ya bir kabız yapsa bas bas bağırırsın tuvaletlerde. Acil servise kalkarsın ya. Efendim lavman mavman bilmem ne neler yapacaklar da seni rahatlatacaklar. Bas bas bağırttırır seni. Bir diş ağrısıyla, bir baş ağrısıyla, bir karın ağrısıyla, bir sancıyla bir şey. Her şey onun yönetiminde. E şimdi hep bela mı gelince hatırlamak lazım? Niçin nimetler bize, Rabbimize karşı hicab oluyor, perde oluyor? Niçin canım hicab olsun bu kesret? Bu kesret içre anla sırrı vahdet. İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi buyuruyor. Yani bu kadar nimetlere daldırıyorsun. Efendim, Allah'ını unutuyorsun. Bunca çok nimet seni Rabbinden uzaklaştırıyor. Niye bu kadar nimetin fazlalığı sana Allah'ı unutturuyor? Efendim, onu görüyorsun, bunu görüyorsun, ay görüyorsun, güneş görüyorsun, yıldız görüyorsun. Aa manzara ne güzel, aa hava ne güzel, aa güneş batışını izleyelim. Efendim şu elma ne güzel, armut ne güzel, ayva ne güzel. Efendim, her türlü nimet seni hayran bırakıyor da sahibini niçin düşündürmüyor ya? Ya sen çakal mısın, affedersin ya? Tavuğu aldı, kaçtı gitti. Efendim, üzümünü ye. Bağını sorma. E üzümünü yiyip de bağını sormayana tilki derler, çakal derler, adam demezler. Üzümünü yiyip de bağını bahçıvanını sorana, yaratanını arayana insan derler. Sen bu kadar nimetler sana niye perde oluyor? Halbuki ne olması lazımdı? Gözlük olması lazımdı. Şimdi gözlüğün camı esasen sana öyle bir bandaj taksalardı gözüne bandaj. Gözlük kadar. Gözlük kadar bir bandaj taksalar, gözlük gibi sana önünü göstermeyen bir cam taksalar diyelim. Ne yapar? Hiçbir şey göremezsin. Takarsan o gözlüğü, senin nezdinde ne dağlar var, ne taşlar var, ne güneşler var, ne aylar var. İstersen güneş dünyadan kaç kat büyük. Ama şu kadar bir şey kapatıyor işte. Göstermiyor sana onu. E şimdi aynı perde yerine aynı göstermeyen efendim cam yerine çıkart onu. Bir avuçluk, bir küçük bir şeyle. Gözlük takarsan, gösteren cam yani, gösteren cam. Hem de uzağı yaklaştıran cam. Türbün, teleskop gibi bakıyorsun, gökteki gezegenleri önüne getiriyor ya. Ya. Böyle bir şey koyuyorsun gözüne, bakıyorsun ne kadar uzaktaki yakın olmuş. Onun için senin bu çok nimetler sana niye hicab oluyor? Senin, sana niye perde oluyor? Sen ne yapman lazım? Bu çok nimetler sana gözlük camı gibi olup sahibini göstermesi lazım. Bu kadar iyiliklerine, nimetlerine gark olduğun, o Halik Teala, o Yaradan ne yüce Allah'tır diye. Senin hamdini artırması lazım, zikrini artırması lazım, şükrünü artırması lazım. Halbuki sen ne yapıyorsun? Ha şimdi iftar sofrasında sermişler oraya 10 tane 20 çeşit kahvaltılıklar, şunlar bunlar, yemekler, gelecekler, gidecekler. Arkada ne var daha? Efendim hanıma onları da soruyorsun. Daha neler gelecek, kaç çeşit var falan filan. Sofraya da önden dizilenlere bakıyorsun. Böyle bir kere ya millet bunu bulamıyor. Aç var, susuz var. İnsanlar oruç tutuyor, iftar edemiyor. Efendim kafalarına bomba yağıyor. Ben bu nimetler içinde Allah'ıma ne kadar hamd edeyim, ne kadar şükür. Şimdi Ramazan hilali görünecek, işte mübarek ay. Ne kadar hamd edeyim, bu mübarek aya beni kavuşturdu, bana görmeyi nasip et. Şimdi tekbir getirmek zamanı değil midir? Şimdi hamdü sena etmek zamanı değil midir? Yoksa oyalan boyalan sahibinden habersiz yaşa. Bu hayvanlara yakışan bir manzara. Yani nimetleri görüp nimeti ihsan edeni tanımamak, anmamak, yad etmemek, zikretmemek, şükretmemek insan işi değil. Onun için mesela ben şahit olun ey meleklerim, bu kulumu cehennemden azat eyledim. Şimdi sen bu şuurla Allah'a hamd edip hilali gördüğünde Allah'ına o hilalin ne büyük ayet olduğunu tefekkür ettiğin zaman tefekkürü saadet hayrun min ibadeti 70 seneten. Bir anlık tefekkür, tefekkür ne demek? Batıldan hakka intikal. Yani Allah'ı unuttuğun zaman her müşaheden temaşan batıl. Ama ne zaman sahibini ve yaratanını düşündün, müşahede ettin? Bu Allah'ın ayetidir. Allah olmasaydı Celle Celaluhu kurban olduğum bu ayet zuhur etmezdi. Bunu kimse yaratamazdı Allah'tan gayri. Bu ona delalet ediyor. Sahibine işaret ediyor. Efendim diyerek seni alemlere ayet yapan Allah'a hamdolsun. İşte burada tefekkür oluyor. Bu tefekkür seni ne yapıyor? Batıllardan koparıp hakka irşad ediyor. Sana Rabbini hatırlatıyor. İşte bir anlık tefekkür ne yapıyor? 70 sene ibadetten hayırlı oluyor. E tabii 70 sene ibadet eden cehennemde de azat olmaz mıydı? Olurdu. İşte bu hamd de sadece papağanlık yaparak efendim elhamdülillah diye papağan da der. Şuursuz gafletle okunanı kastetmiyoruz. Seni alemlere ayet yapan Allah'a hamdolsun diye Ramazan hilalini gözleyeceğiz. Bu gece, yarın gece içinde mutlaka göreceğiz. Ve 19. sayfa Ramazan-ı Şerif kitabının 19. sayfasında şu hamdü senayı hiç olmazsa okumak suretiyle de inşallah ta bu mübarek ayın girişinden beratımızı, azadımızı alacağız. Artık sonuna inşallah kat kat müjdelerle çıkacağız. Bir kısa ara veriyoruz. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz hadis-i şeriflerle beraber. Aralarda boş durmayalım. Zikirlerimizi de devam edelim. 100 kere Sübhanallah bihamdi. Yani hem beni dinlerken kulağın sohbette olur, ağzın zikirde de olabilir. 100 kere Sübhanallah ve bihamdihi. Güneş doğmadan evvel, batmadan evvel. Yani günde bir kere dahi olsa غُفِرَتْ لَوْ ذُنُوبُ وَلَوْ كَانَتْ اَكْثَرَ مُزَبَدِ الْبَحْرِ. Denizlerin köpüklerinden fazla günahları olsa affedilir. Ve kıyamet günü ondan daha faziletli amel işlemiş olarak kimse gelemez. Yani o gün için. Mesela bugün hepimizin defterimiz, yani günlük defter kapanıyor işte akşam ezanıyla beraber. Günlük defter türülecek. Bir daha bir şey yazdıramazsın. Allah Allah. Yani sevap bugün adına yazdıramazsın. Bugün bitiyor işte birazdan. Onun için 70 kere istiğfar güneş batmadan estağfirullah, estağfirullah. Güneş batmadan 70 istiğfar etse 700 günahı affedilir. Herhalde kimse bugün 700 günah yapamamıştır herhalde. Ne kadar uğraşsanız da belki de yapamamışsınızdır. Yani 700 çok bir rakam. Ama işte bu gıybet, dedikodu, iftira, yani ağzıyla konuşanın günahlarını sayarsan ki sayılmaz olur mu? En büyük günah ağızdan sayılıyor. O zaman 700 de olur yani. Çok çok gevezelik var. Gevezelik de boşuna olsa yine mala yani sayılır. O hepten gıybet, dedikodu, iftira olsa kebair, en büyük günahlara giriyor. Bu da ağızla yapılıyor. Oturduğun yerde de kolay kolay yapılıyor. O zaman 700 medyuz olur ya. Bu itibarla 70 istiğfar okumalı güneş batmadan. Ondan sonra efendim 100 kere Sübhanallah ve bihamdi. En azındanı konuşuyorum. Hadi sabah uykun geldi falan, şu oldu, sahurdan sonra ağırlık bastı falan. Mutlaka 100 kere Sübhanallah ve bihamdi şimdi yani okuyalım. Ondan sonra mübarek Ramazan-ı Şerif'in birinci günündeyiz. İlk 10 gün Ya Erhamer Rahimin. Çünkü hadis-i şerifte ne buyruluyor? Ve şehrun, Ramazan-ı Şerif öyle bir aydır ki evveli rahmetün. Başı rahmettir. Rahmet yani yağmura da rahmet deniyor. Ve enşurur rahmete, Allah rahmeti neşrediyor. Yani yağmuru yayıyor. Ayet-i kerimede beyan ediyor. Mevla'nın acımasının eseridir. Yağmur yağmasa ot bitmez, hayvanlar da yiyemez, süt de yapamaz. Efendim bizim de yiyeceklerimiz, buğdaylarımız, arpalarımız hasıl olmaz. Onun için Allah'ımızın en büyük rahmetin eseridir yağmur. Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmettir. Rahmettir ne demek? Allah-u Teala'nın kullarına acımasının çok eserleri tezahür eder. Bakın senelerdir geriden beri geliyoruz. Kaç senedir ben hatırlıyorum. Hep Ramazan'ın başı serin olur. Halbuki biz şimdi geri kışa doğru geliyoruz. Birkaç seneler önce daha yazdaydık. Değil mi? Yani Temmuz'da, Ağustos'ta Ramazan oldu. Yani 3 sene evvel efendim Temmuz'daydık. Yani Haziran'ın sonlarındaydık. 4 sene evvel Temmuz'daydık. 10 sene hesap ediliyor ya, geri geliyor. Bu hesaba göre şimdi efendim geçen seneler de aynı oldu yani. Demek istiyorum. Şimdi biraz daha tam yazın ortasında değiliz diyorsun ama tam yazın ortasında olduğumuz seneleri de hatırlıyorum. Hep Ramazan-ı Şerif ayının evveli rahmettir. Hadis-i şerifinden dolayı hep serinlik olur. Bak şimdi bugün de serindi. İstanbul itibariyle konuşuyorum. Etraf illerde öyle. Ve inşallah bu hafta yani ilk haftası Ramazan-ı Şerif'in ilk haftası ilk 10'u inşallah serin geçer. Geçecektir. Ve inşallah yağmurlar yağar. Ben meteorolojiden bilgi almıyorum. Meteoroloji haberlerini de takip hiç etmem. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadıktır. Asla yanlış ve yalan söylemedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriflerde vahidir. Mevla bildiriyor. Havayı serinleten, yağdıran, estiren ancak Allah-u Teala'dır. O zaman onun buyurduğu olur. Bak görürsünüz yine inşallah Mevla sizi oruca alıştırana kadar serinlik eder size. Birkaç günde de alışırsınız ondan sonra. Sıcak olsa sonuna doğru belki oluyor. Ortasında oluyor. Ama başında olmuyor. Kurban olduğum her sene böyle başını serinlik yapıyor. Çünkü rahmettir. Ve yağmurlar gelir. Bak önümüzdeki hafta inşallah yağmurlar yağar. Çünkü başı rahmettir. Takip edin bakarsınız inşallah. Yağmurlarda da dua et olunmaz. Yağmur yağarken yalvarırsınız Mevla'ya. Rahmet erersiniz. Onun için evveli rahmet olduğundan Ya Erhamer Rahimin. 100 kere Ya Erhamer Rahimin okuyoruz her gün. Ey acıyanların en merhamet işte. 3 kere söylediğin zaman bir melek geliyor. İnne Erhamer Rahimin kad ekbele aleyke fesel. Acıyanların en merhametlisi sana yöneldi şimdi. İste ne istersen diye. Şimdi 3 kerede bir bu meleğin nidasıyla ve müjdesiyle karşılaşıyorsunuz. 100 kerede kaç tane 3 kere var değil mi? O zaman her üçte bir insan yani artık işte üçü kollayamazsın da diyelim ki 4 oldu 5 oldu mühim değil. Arada da insan kalbinden dilinden de edebilir arada dua eder. Yine ya Erhamer Rahim yine de devam edebilir. Ama en azından kalbinde insanın niyetler olsa evvela ümmetimizin kurtuluşu, ehli sünnetin halası, Doğu Türkistan'ın, Myanmar'ın, Filistin'in, Gazze'nin, Suriye'nin yani Irak'ın, Libya'nın içler acısı halleri, efendim, Müslümanların zor durumları, yani yine bugün işte haberlerde bir kanalda dinledim. Farkında mısınız? Hep gavurlar Ramazan-ı Şerif'te Müslümanı öldürmeye heves ederler. Şimdi yine operasyonu beklediler. Bekliyor IŞİD operasyonu. Ya IŞİD operasyonunu yapayım derken dünya kadar sivil, suçsuz, teröre bulaşmamış Müslümanları öldürüyorlar. Şu anda yine sivilleri bombaladılar Suriye'de. Yani bugünkü haber, tabii dün mü oldu, bir gün evvel mi oldu bilmiyorum. Bugün dinlediğim haber, 106 kişi öldü. Sivil. 46 çocuk. 46 çocuk. Yani biz terörün her türlüsüne karşıyız. Müslüman da öldürülmez, gavur da öldürülmez. Suçsuz yere haksız yere öldürülür mü? Efendim İngiltere'de de olan patlamaya karşıyız. Bunlara en çok reddiyeleri ben yapmışım. Kiliseyi de patlatamazsın, havrayı da patlatamazsın, konseri de patlatamazsın. Bunlar Müslüman değil diye de patlatamazsın. Asla. Bunlar en büyük günah, en büyük haram. İnsana suçsuz yere bir insanın hakkına giriyorsun. Ama bakın İngiltere'deki olay, efendim yıllardır İngiltere'de olmayan tabii ki bir şey. Olmasın, hiçbir yerde olmasın, terör olsun olur mu? Orada da dünya kadar Müslümanlar geziyor, dolaşıyor. Efendim sadece burada İngiliz yok ki. Dünyanın her yerinde de Müslüman da var, insan. En nihayetinde herkes insan. Allah insanın kanını haram etmiş. Men katele nefsen bi gayri nefsin diyor. Haksız yere bir cana kıyan diyor. Bir Müslümanı öldüren demiyor. Dolayısıyla herkesin canı Allah tarafından muharremdir, hürmetlidir, haram kılınmıştır. Böyle önüne geleni Müslüman değil diye öldürmek diye bir şey zaten yok, haşa. Ama İngiltere'deki 22 kişinin 22 gün değil 22 sene sonra bile gündemden düşmeyeceği biliyoruz. Ve bugün Türkiye'de bile İngiltere'deki şarkıcı için, sanatçı için ağlayanlar var. Üç gün peş peşe ağlayanlar var. Oradaki şarkıcıya hayran olmuş bizim gençlerimiz. Efendim işte neyse. E tamam üzülebilirsin tabii, orada panik olmuş, insanlar ölmüş, şudur ayrı bir şey. Ama bu ölümler Suriye'de normal olmuş. Irak'ta normal olmuş. Libya'da normal olmuş. Myanmar'da normal olmuş. Doğu Türkistan normal olmuş. Günde 20, 30, 50, 100. Ege Denizi'nde her gün boğulan 20, 30 günlük günlük. Geçen bir ayda 400-500 ölü vardı. Bir ayda Ege Denizi'nde boğulan Müslüman sayısı. Suriyeli, Libyalı vesaire muhacirler. Pakistan'da, Afganistan'da bunlar mutat haline gelmiş. Ama yıllarda bir kere bir terör hadisesi olduğu zaman Avrupa ülkelerinde dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Be vicdansızlar, be insafsızlar. Efendim biz sizin için üzülüyoruz. Bugün Türkiye'de nice Müslümanlar oradaki olaylar için üzülüyor. Ki üzülünecek işler tabii ki. Amma ve lakin siz ne acımasız insanlarsınız ki. Geliyorsunuz Suriye'de Ramazan günü hala bomba atıyorsun. Bir de IŞİD'e atıyorum derken gidiyorsun sivillere atıyorsun. Suçsuzlara atıyorsun, Müslümanlara. 46 çocuk bir kere de gitti ya. Bugün haberlerde, bugün. Yani şimdi iftar sofrasındasınız. İştahınızı kaçırmak istemiyorum ama ne kadar kaçırsam da siz zaten yiyeceksiniz. Onu da biliyorum. Yeter ki fazla yemeyin de teravide kalp krizi geçirmeyin. Ama insan biraz da düşünecek ya. Müslümanlar ne haldedir ya? Ne zor durumdadır ya? Şimdi Musul operasyonu hazırlanıyorlar. IŞİD'i köşeye sıkıştırmışlar da. Musul operasyonu. Ya kardeşim. IŞİD kaç senelik IŞİD? Bayramdan sonrası da var. Şimdi sen IŞİD operasyonu yapayım derken insanlara anons ediyor. Ne diyor? Çabuk şehri terk edin. Ya şehri terk etmek bu kadar kolay mı? Adamın evi var. Barkı var, çoluğu var, çocuğu var. Ramazan. Orucu ağzına, iftarlığı var. Ne kadar eşyasını kalacak, taşıyacak, terk edin diyorsun. Yani illa bakıyorum, senelerdir bu işi özellikle takip ediyorum. Ne zaman operasyonları bekletiyorlar. Sen Şaban'da yapamadın mı operasyonu IŞİD'in? Yok. Ramazan'da yapacak. Niye Ramazan'da yapacak? Çünkü o operasyon olurken dünya kadar ehli sünnet Müslüman... Dünya kadar oruç tutacak, işte sahur yiyecek, iftar açacak İnsan evinden, barkından olacak, yurdundan, yuvasından olacak. Çünkü neden? Bomba kafama yağmasın diye kaçmak durumunda kalacak. Ramazan günü kaçmakla oruçsuz ağzına kaçmak, evinden çıkmak bir mi? Evinde kendi herkesin kendine göre kurulu düzeni var. Halk için konuşuyorum. Musul'a operasyon yapıyorsun. Musul'un şu mahallelerine. Orada dünya kadar teröre bulaşmamış. Zaten IŞİD'i siz kurdurdunuz. Musul'u da siz işgal ettirdiniz. Musul'daki insanlara senelerdir azap ettiriyorsunuz. Şimdi Ramazan günü hadi çıkın kaçın bakalım. Bombalıyoruz. Ya Ramazan niye beklediniz? Vallahi haindirler. Billahi zalimdirler. Sadece kafir değildirler. Yani şimdi Musul operasyonundan dolayı o Musul'da nice insanları evinden ocağından Ramazan günü bu insanlar nasıl, nereye taşınacaklar, nerede iftarlık bulacaklar, sahurluk bulacaklar? Kolay mı bir yere gittiğin zaman, çıktığın zaman evinden orada hemen düzen kurabiliyor musun? Kim sana çadır verecek, aş verecek, sıcak çorba verecek? Kim? Musul yani topraklarında yine Türkiye'ye gelene burada bir şeyler imkan sağlıyorsun. Sen girip Musul'un içinde bu kadar insana nasıl yetişecek? Ne Türkiye yetişebilir, ne Ürdün, ne bir yer. Onun için yani hakikaten bunlar, bu din düşmanları, bu kafirler Müslümanlara zarar vermek için. Müslümanları özellikle Ramazan'ı münafıklar diyor. Özellikle hadis-i şeriflerde kafirler. Özellikle münafıklar içimizdeki tabii şeyler. Müslüman görünen zındıklar. Bunlar Ramazan'da Müslümanlara zarar vermeye çok merak ederler. Ramazan'da bunları nasıl ibadetinden ederiz? İşte sofralarını dağıtırız. Aile düzenlerini bozarız. Bayramlarını zindan ederiz. Bayrama kadar bu işler devam eder bayramda. Nerede bitecek iki günde operasyon? Beklerler, beklerler. Ondan sonra böylece onun için dua edelim. Ya Erhamer Rahim'in 100 kere okuyalım dedim. Her üçünde bir melek geliyor. Erhamer Rahim'iyle olan Allah şimdi sana yöneldi. Özel tecelli etti sana. 3 kere Ya Erhamer Rahim'inin hatırı bahşi için. Fesel. İste ne dilersen dile Allah verecek. Ya bir duamızı şu Musul'da şu anda operasyon hazırlığı var. Burada terörden efendim uzak olan vatandaşlar, oranın halkı ne kadar zor durumlara girecekler şimdi. Kafalarına bomba yağacak. Ondan sonra pardon yanlış oldu diyerek nice çoluğu çocuğu yine öldürecekler Ramazan için. Bunların kurtuluşu için. Şu IŞİD'in bir an evvel kahru perişan olup darmadağın olması için. IŞİD bahanesiyle bütün Müslüman yurtları vuruluyor. Kendileri kurdurdular, kendileri oynatıyorlar. Bu IŞİD'in kahru perişan olması, bu PKK'nın, bu PYD'nin, bak her gün asker şu anda şehitler artmaya başladı. Her gün şehit haberi var şu an Türkiye'de. Bu kitapsızların, bunların arkasındaki güçlerin kahru mahvolması. Bir yandan basın bedduayı, bir yandan Müslümanlara duayı. Eksik etmeyin. Efendim, Myanmar'dakiler botlarla, şeylerle, kayıklarla, sandallarla. Efendim, Bengaldeş'e geçmeye uğraşırken boğuluyorlar, ediyorlar. Yüz binlerce muhacir, evleri barkları yok. O Budistler orada onları kesiyor, doğuruyor. Diri diri efendim insan eti yiyorlar yani. Böyle Doğu Türkistan'da Çin gavurunun zulmü. Ne diyelim, bütün dünyada mazlumlar. O hapishanedekileri unutmayalım. Filistin hapishanelerin, İsrail'in hapishanelerindeki Filistinli kardeşlerimiz. 10.000'den fazla mahkum var. Hiçbirinin suçu yok. Yahudi keyfine tutuklamış. Üst üste koyuyor onları böyle. Nasıl oruç tutacaklar? Kim iftar verecek, kim sahur verecek? Yahudi acırma adama. Yahudi acırma adama. O kadar hapishanede Müslüman var. Mısır'da öyle efendim Müslüman kardeşlerimiz, çok hapiste Müslüman kardeşler var. Mısır'da mı hapishanelerin? Nereye anlatalım ya? İçler acısı şu vaziyete bak ya. Onun için Ya Erhamer Rahim, tam şu iftar saatlerinde duanın kabul oldu. Şu mübarek saatlerde. Yalvaralım Allah'ımıza. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Bir yandan sevinelim. Mübarek Ramazan-ı Şerif girdi. İbadet mevsimi geldi. Efendim dua mevsimi geldi. Zikir mevsimi geldi. 100 kere Ya Erhamer Rahim. 10 gün boyunca her gün. Hem de bir yandan kalbimizden dualar yaparak. Müslümanları dert ederek. Allah da bizi acıyacak. Allah da bizim vatanımızı işgal ettirmeyecek. Nitekim 15 Temmuz'u akim kıldığı gibi. Dualar bereketine, muhacirlere yardım bereketine, fakirlere destek bereketine efendim vatanımızı onlara açtık. Her türlü imkanlarımız, sofralarımıza Efendim onları ortak ettik, paylaştık. Müslümanlar çok yardım yapıyorlar tabii ki muhacir kardeşlerine. Bunlar çok büyük hayırlar, çok büyük işler. Ramazan-ı Şerif tam bunları teşvik eden, bu şuurları ziyade eden, artıran bir mevsim. Bir yandan Allah'ımıza ibadet, oruç farz ibadeti Ramazan'dan başka hiçbir günde nasip olmuyor. Onun için bilhassa Ramazan-ı Şerif de ibadetlerle sevineceğiz. Ya nereden geldi? Allah muhafaza ya. Öyle şey düşünülür mü ya? Elfaz-ı Küfür kitaplarında, Ehl-i Sünnet'in akide kitaplarında diyor ki bir insan Ramazan geldiğinde yine ağır misafir geldi derse kafir olur diyor. Niye kafir olur? Çünkü Ramazan'da ne geldi? Oruç ibadeti geldi. Oruç farz olarak geldi. Teravih sünnet-i müekked olarak geldi. Ama sen bundan ağırlanıyorsun. İşte sahura kalkmak bilmem ne vesaire. Oruç zor falan. İftar saat 8.30 geçmiş. Günler sıcağa dönmüş. Efendim ağır misafir. Dediği anda kafir oldu. Çünkü neden? Allah'ın ibadetine, farzına, vacibine ağır dedi. Çok tehlikeli bir laf. Müslümanlar böyle şey sarf etmez. Sizden zaten böyle bir şey konuşmak beklenmez. Siz sevinenlerdensiniz, ben biliyorum. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Efendi Hazretleri, her cuma hutbesinde, Ramazan ilk hutbesinde bu hadis-i şerifi okurdu yani. Ama bunun efendim, o marifetteki şimdi efendim yanında geçinen, o efendiye hainlik eden adamlara sorarsanız, o irfanlara, mirfanlara, onlara sorarsanız, bu hadis, bunun kaynağı yok. Halbuki kaynağı Efendi Hazretleri. Ama var kitaplarda, mevize kitaplarında var geçiyor. Ama biz Efendinin yolunu izliyoruz. Efendiye hainlik edenlerden de Allah Efendi'yi halas eylesin. Amin. Şu iftar saatinde amin değil. Men feriha bi duhuli Ramazan harramallahu cesedehu alen niran. Kim Ramazan-ı Şerif girdi diye sevinirse Allah onun canını, cesedini, bedenini cehennem ateşlerine haram kılar. Yani yasak. Cehennem sana dokunamaz ey kulum. Niçin? Ramazan girdi diye sevindin. Niye sevinir bir adam Ramazan girince? Niye sevinir? Müslüman olduğu için sevinir. Oruç geldi diye sevinen, teravih geldi diye sevinen, sahura kalkacağız da, halbuki sahur geceler bir avuç, ertesi gün adamın işi var. Sahur bayağı bir zahmetli bir şey. Ama bir adam bundan seviniyorsa, işte o Müslümandır da onun için seviniyor. Bunun için bir yandan sevineceğiz ama bir yandan Müslüman ümmetin, ehli sünnetin bu perişan haline üzüleceğiz. Bu üzüntü de bizi onlar hakkında ne yapacak? Duaya sevk edecek. Evet. Siz bir yandan zikirlerinizi yapın, dualarınızı yapın. Lissami'inde iftari da'atü müstecabe. Her iftar sofrasında sizin şimdiki iftar birkaç dakikanız kaldı. %100 dua kabul hakkınız var. %100. Bir tane hakkınız var. Ya mübarek 29 gece herhalde bu sene 29 çekiyor. 29 tane %100 makbul dua hakkınız var. İnşallah birinde bana kullanırsınız. Allah hayırlı uzun ömürle size hizmet nasip etsin, yolundan ayırmasın. Ben bir şey istemiyorum. Size hizmet nasip etsin, yolundan ayırmasın. Kolay etsin, kabul etsin. Bu dualarla ümmeti yad ediniz. Kendi müşkillerinizi hallediniz. Mevlamızın kapısına müracaat ediniz. Asla Allah'tan gaflet etmeyiniz. Hele şu saatlerde çok açlık size bindirmiş. Hele sigaracıların kafasına tamamen duman istila etmiş vaziyette ben biliyorum ama tam zikrin makbul olduğu saat, tam duanın kabule şayan olacağı saatlerdeyiz. Nazik ve hassas dönemlerdeyiz, vakitlerdeyiz. Evet. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? اَتَاكُمْ رَمَضَانُ سَيِّدُ الشُّهُورُ فَمَرْحَبًا بِهِ اَهْلَا. Yani nasıl biz insanlara hoş geldin, safa geldin, selamdan sonra tabii bunlar merhaba, merhaba diye birbirine söylüyoruz ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayı bize şahittir. Şahit olanın manevi hayatının olmadığı düşünülebilir mi? Ve şahidi ve meşhud. Günler, geceler şahittir. Aylar şahittir. Hele ki Ramazan-ı Şerif ayların efendisidir. Biz teravih kılıyor muyuz? Oruç tutuyor muyuz? Beş vakit namazı kılabiliyor muyuz? Yani şu beş vakit namazdan bir vaktin kazası var ya. Kazaya bırak. Kılmamayı bırak. Kazaya bile bırakmak 80 sene cehennem azabının mucibidir. Oruç tutuyorsun, namaz kılmıyorsun. Bu tabii oruç tutma, namaz kılmıyorsan oruç tutma anlamına gelmiyor. Mutlaka tut. Ne kadar borç düşürebilirsen. ne kadar cezadan düşürebilirsen iyidir ama. Yani namaz oruçtan aşağı değil. Bir adam oruç tutmayana ne gözüyle bakar? Hasta değilse, yolcu değilse, gavur gözüyle bakar. Bu ne biçim adam Ramazan'da oruç tutmuyor. Ama namaz kılmamak ne kadar normal olmuş değil mi? Beş vakit namazı kılmayanlar duyduğumuz zaman, 5-10 kişi bir yerde oturduğumuz zaman kılan göze batıyor. Aa, bu 5 vakit kılar deniyor. Parmakla gösteriliyor. Kılmamak normalleştiği için o kadar ki ekseriyet kılmıyor. Bir de bakıyorsun işte ben cemaate gideceğim veya namazımı kılayım dediği zaman bir kişi iki kişi oradan kalkıyor. 10 kişi orada oturuyor. Bu kadar ters döndü bu iş yani. Halbuki bir vakit namaz Ramazan'ın bir gün orucundan aşağısı yok, fazlası var. Onun için ne olur namazda? Hiç olmazsa farzları, hiç olmazsa farzları. Abdest sıkıntım var, ikide bir alamıyorum, işteyim, güçteyim, çalışıyorum. Ya bir abdest alırsın, öğlenin son vaktine doğru farzını yetiştirirsin. Sonra ikindi ilk vaktinde kılarsın. Hiç olmazsa bir abdestten iki namaz kılacak şekilde bir proje üretirsin de farzları mutlaka kılarsın yani. Bu nasıl olacak ya? Bu namazsız nasıl iman kurtulacak ya? Son nefes nasıl kurtulacak? Mutlaka tevbe edelim. Şu mübarek ayda sevaplar katlanıyor, günahlar katlanıyor. Yarınki derste İnşallah bu katlamalardan bahsedeceğim. Yani sevaplar nasıl katlanıyor, günahlar nasıl katlanıyor Ramazan ayında. Özellikle Ramazan-ı Şerif'le ilgili hadis ve rivayetleri okuyacağım. İnşallah. Bir saat kala, efendim, iftara yani saat şöyle diyeyim, 19.30. Benim başlama saatim her gün inşallah 19.30 itibariyle. Dakikalar ileri gitmeyeceğiz. 19.30'a başlayacağız inşallah. Dersleri böylece takip et. Evet. Ayların efendisi geldi size. Hoş geldi, safa geldi. Efendi, her şeyin bir efendisi var buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların efendisi, beşerin efendisi Adem aleyhissalatü vesselam. Şehirlerin efendisi Mekke-i Mükerreme. Taşların efendisi Hacer-i Esved. Kuyuların efendisi Zemzem-i Şerif. Asaların efendisi Asa-i Musa. Mühürlerin efendisi Süleyman aleyhisselamın mührü. Acemlerin efendisi efendim Selman-ı Farisi. Rumların efendisi Suheyb-i Rumi. Böyle gidiyor. Kitapların efendisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın efendisi Bakara Sure-i Cellesi. Bakara Suresi'nin efendisi Ayet-el Kürsi. Ayet-el Kürsi'nin içindeki efendisi El Hayyul Kayyum. İsmi şerifte. Böyle gidiyor. Her şeyin bir efendisi var. Ayların efendisi, günlerin efendisi Cuma günü. Gecelerin efendisi Kadir gecesi. Ayların efendisi Ramazan-ı Şerif. Hoş geldi, safa geldi. Merhaben bihi. Onun için sevinmek lazım, müjdelenmek lazım, ağırlanmamak lazım. Bu oruçlarla temizleneceğiz. İnşallah bu hayırlarla temizleneceğiz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Merhaben bi mutahhirine. Bizi tertemiz edecek Ramazan hoş safa geldi. Niye? Bizi tertemiz edecek. Oruçla, namazla, ibadetle. Ramazan hayrun kullu. Ramazanın tamamı hayırdır. Ramazanda şer diye bir şey yok. Sıyamun neharu ve kıyamun leylu. Gündüzleri oruç, geceleri teravih, ibadet, namaz. Ve nefekatü fiken nefekati fi sebilillah. Ramazanda yapılan harcamalar, iftar sofrasına yapılan masraf, sahur sofrasına yapılan masraf, Allah'ın orucuna kuvvet için yapıldığından, Allah yolunda yapılan, cihatta yapılan, bir Mekke fethinde, bir İstanbul fethinde yapılan harcamalar gibi ibadet sayılacak. Ve sayılmaktadır. Bundan dolayı şimdi sizin iftar vaktiniz geldi. Allah Teala oruçlarınızı mübarek eylesin. İftarlarınızda da cümlenizi azat eylesin, mağfiret eylesin. İftar dualarını da ihmal etmeyelim inşallah. Benim çenem durmaz. Siz şeyinize devam edin. Efendim. Çünkü o iftarı erken açmak çok kuvvetli sünnettir. Asla geciktirmemek lazım. Vakit girer girmez Allah hayırlı mübarek eylesin.